detergentów. Polecamy w niedzielę po 22. Gdzie ty mnie ciągniesz? Idziemy do nieba. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wydarzenia w Rosji są wewnętrzną sprawą tego kraju i nie dotyczą Polski, mówił szef rządu po naradzie w Bebenie. W Rostowie nad Donem odblokowywane są ulice, a szef wagnerowców opuścił siedzibę wcześniej zajętego okręgu wojskowego. NATO informuje, że sytuacja w Rosji jest monitorowana. Wydarzenia w Rosji są wewnętrzną sprawą tego kraju i nie dotyczą Polski, powiedział premier Mateusz Morawiecki po naradzie w prezydenckim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Jak dodał, istotne jest jednak monitorowanie obecnej sytuacji. Mogą pojawić się dodatkowe napięcia na granicy z Białorusią. Ja jutro udam się tam na granicę z Białorusią, ponieważ też nie do końca jasna jest rola Łukaszenki, rola prezydenta Łukaszenki w tym wszystkim. Analizowaliśmy to. Myślę, że nie jeden Polak też dziwi się, analizując te wszystkie rzeczy, które do nas spływają. Jednak najważniejsze w tym wszystkim to jest jedność. Jedność w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda podkreślił z kolei, że polskie władze na bieżąco monitorują rozwój sytuacji w Rosji. Prezydent przekazał, że na tę chwilę nie ma potrzeby podwyższania stanu gotowości. Konkluzja na ten moment jest jednoznaczna z tej wiedzy, którą mamy ze wszystkich stron. Absolutnie nie ma żadnego w tej chwili podwyższonego zagrożenia dla Polski. Generalnie ta sytuacja nie wpływała i nie wpływa w ogóle na sytuację w naszym kraju. W istocie więc absolutnie uważamy, że jest to wewnętrzna sprawa Rosji. Chcę bardzo mocno to podkreślić. Jest to wewnętrzna sprawa Rosji, która nie ma w tym znaczeniu jakiegokolwiek zewnętrznego oddziaływania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo militarne. W zwołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę naradzie w BBN oprócz premiera brali udział m.in. wicepremier Jarosław Kaczyński, szef MON, szef MSZ i szef MSWiA. Jewgeni Prigozhin, szef najemniczej grupy Wagnera, opuścił wieczorem siedzibę dowództwa południowego okręgu wojskowego w Rostowie nad Donem, podała agencja Reutera, powołując się na lokalne media. Ulice w mieście są otwierane dla ruchu. Wcześniej porozumienie o zakończeniu buntu wagnerowców miał wynegocjować białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka. Jak podają rosyjskie media niezależne, kremlowski reżim zrezygnuje ze ścigania koordynatora najemników, a ten przeniesie się z Rosji na Białoruś. Nie będą również ścigani za udział w buncie sami najemnicy. Kreml postawił jednak warunek. Muszą oni wrócić na front i z czasem będą musieli podpisać kontrakty z regularną armią. Oznacza to stopniowe wygaszanie grupy Wagnera aż do całkowitej likwidacji. Portal Meduza podał, że buntownicy opuścili Rostów nad Donem i Woronesz. Według niezależnych komentatorów bunt nie był spowodowany troską o stan armii, a jedynie osobistym interesem Jewgenija Prigozhina, który chciał uniknąć zemsty Kremla za wcześniejsze wypowiedzi krytykujące Putina i jego resort obrony. Sojusz Północnoatlantycki i Unia Europejska monitorują sytuację w Rosji. Trwają konsultacje między sojusznikami i europejskimi stolicami. Uruchomione jest unijne Centrum Reagowania Kryzysowego. Beata Płomecka. Kwatera główna NATO powstrzymuje się nadal od komentarzy i poprzestaje na informacjach, że sytuacja jest monitorowana. Przedstawiciele unijnych instytucji też mówią, że śledzą uważnie to, co dzieje się w Rosji, zastrzegając, że te wydarzenia to jej wewnętrzna sprawa. Działa już unijne Centrum Reagowania Kryzysowego, które jest aktywowane wtedy, kiedy istnieje pilna potrzeba ściślejszej koordynacji między państwami. Ale kontakty odbywają się w różnych formatach i na różnych poziomach. Na przykład szef unijnej dyplomacji konsultuje się z ministrami spraw zagranicznych 27. Państwa z naszego regionu prowadzą wspólne rozmowy na temat wzmocnienia ochrony granicy na wschodzie. Konsultacje prowadzi też przewodniczący Rady Europejskiej. Charles Michel rozmawiał z przywódcami unijnych krajów, m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim. Europejczycy są także w stałym kontakcie z Amerykanami i pozostałymi członkami grupy G7. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska oceniła, że w Rosji panuje chaos, coraz bardziej przypominający wojnę domową. Jak zaznaczyła, Putin może wciągnąć białoruskie wojsko w swój konflikt wewnętrzny. W związku z rosyjskimi wydarzeniami zaapelowała do białoruskich żołnierzy o wyrzucenie rosyjskiej armii z kraju. Cichanouska zwróciła się do białoruskich dyplomatów, przedstawicieli resortów siłowych i żołnierzy, aby pamiętali, że ani Prigozhin, ani Putin nie są przyjaciółmi Białorusi i nie należy stawać po ich stronie. Zwracam się też do białoruskich żołnierzy. Nie możemy zdać się na los i oczekiwać, że Rosja sama opuści nasz kraj i zostawi go w spokoju. Obecnie mamy najlepszą szansę, aby wygnać rosyjskich wojskowych z naszego kraju. Jeśli nie wykorzystamy tej szansy, Rosja zrobi z nami to, co z Ukrainą. Swietłana Cichanouska dodała, że Białoruś powinna zamknąć granice z Rosją. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana na południu oraz na wschodzie kraju miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 11 do 15 stopni, trochę cieplej nad morzem do 16. Poza tym w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, to już w ciągu dnia. Na północy i południu mogą pojawić się natomiast burze. Temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni, tylko nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat będzie od 20 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po północy. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margan-Margański. Serdecznie zapraszam do wysłuchania mojego palindromu. No i rzecz jasna, kłaniam się Państwu nisko. Anagram Margana. Sledgehammer, czyli utwór, który absolutnie nie daje się czasowi. Peter Gabriel na początku naszego spotkania z krótką opowieścią o studiu tego muzyka. To przynajmniej wtedy, kiedy była nagrywana płyta Soul, z której pochodzi wybrzmiały utwór. Podzielone było, no właśnie, przedzielone właściwie było pomieszczeniem z małym wodospadem. Tak, tak, z małym wodospadem. W ten sposób bowiem w dosyć krótkim czasie można wyczyścić słuch. Dźwięk wody bowiem, podobnie jak white noise, ten biały szum, daje możliwość zajęcia się zupełnie inną muzyką lub po prostu daje ukojenie, czy też powoduje, że można złapać dystans do tworzonej muzyki. Polecam ten patent tym wszystkim, którzy pracują z dźwiękiem. No, może nie chodzi o budowanie wodospadu w studiu, ale biały szum jak najbardziej czyści umysł z tego, co słuchaliśmy przed chwilą. To naprawdę działa. To pierwszy powód, dla którego wybrałem właśnie ten utwór na początku. A drugi to klamerka, ponieważ na zakończenie dzisiejszego spotkania przywołam edit tego utworu, o który Państwo zawsze pytają, kiedy się pojawia. A jeśli mowa o reinterpretacjach, to zaproponuję jeszcze dwie, bardzo ciekawe. Ten cedek ma 33 lata i jest jednym z tych w mojej kolekcji, który nie daje się odtworzyć przez DJ-ski CDJ. Powód? Kompakt jest po prostu za gruby i z trudnością wchodzi do kieszeni. Tak kiedyś po prostu robiono płyty kompaktowe, no a całość jest, jak pewnie Państwo wiedzą, wyborna. Album nosi tytuł Mixed Up i jest to kompilacja The Cure oczywiście, zawierająca remiksy stworzone przez samych autorów. To myślę ważna informacja, no i tutaj znowu posłużę się porównaniem, tym razem z Depeche Mode. Otóż moim zdaniem najlepsze remiksy tego zespołu robił on sam. Podobnie zresztą jest w przypadku The Cure. Album promowały remix i wersja oryginalna premierowej piosenki Never Enough oraz remix utworu Close to Me. 21 kwietnia 2018 roku, czyli w Record Store Day, płyta doczekała się dwóch kolorowych winyli.